audycja, w której zaglądamy w rozmaite zakątki Polski i świata. Zapraszam szczególnie na historię z Podlasia, o które zadba Paweł Turski. Opowiemy o wspólnych świętach prawosławnych i katolickich. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i liczę na przecięcie naszych dróg, na przykład w Trójce, w najbliższą sobotę. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Głównie na wschodzie kraju trwa sprzątanie po przejściu nawałnic. W sumie strażacy wyjeżdżali tam ponad 600 razy. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi ABW, który wjechał samochodem w strajk kobiet. Tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się w rzymskim Koloseum. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przeszła przez powiat puławski na Lubelszczyźnie. W sumie na wschodzie strażacy mieli ponad 600 interwencji. Główne zdarzenia dotyczą powalonych drzew, zalanych budynków, a także zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych. Obecnie ściągamy jednostki z terenu całego powiatu, te, które są w krajowym systemie i próbujemy działać, żeby jak najszybciej udrożnić drogi przejazdowe i zabezpieczyć budynki mieszkalne. Udrożniliśmy drogę 801 między Dęblinem a Puławą, także jest już ona przejezdna. W tej chwili nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych, duża ilość jest uszkodzonych pojazdów. Mówił Emil Głogowski ze Straży Pożarnej. W Pawłosiowie na Podkarpaciu po intensywnych opadach deszczu i gradu doszło do podtopienia około 150 domów. Ponad 100 strażaków pomaga mieszkańcom usunąć naniesione przez opady błoto. Na miejscu działa sztab podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a także zadysponowani zostali, jadą do nas kadeci ze szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, aby pomóc mieszkańcom jak najszybciej uprzątnąć to, co spowodowała nawałnica. Mówił Marcin Betleja ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Teraz burze głównie występują na północy i północnym wschodzie kraju. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., funkcjonariuszowi ABW, który jest podejrzany o to, że w 2020 roku wjechał samochodem w strajk kobiet. Dwie osoby doznały wtedy uszczerbku na zdrowiu. Prokurator Piotr Skiba powiedział, że postępowanie zostało pierwotnie umorzone. W dniu 6 maja 2024 roku sprawa została podjęta na nowo z uwagi na uznanie decyzji o umorzeniu za przedwczesną. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Paweł K. nadal jest funkcjonariuszem ABW. W Koloseum odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z powodu rekonwalescencji papieża poprowadził ją wikariusz generalny Rzymu, kardynał Baldassare Reina. Ale autorem rozważań, podobnie jak w zeszłym roku, był Franciszek. W tekście rozważań nie było ani jednego nawiązania do konkretnych współczesnych wydarzeń. Papież napisał, że zazwyczaj idziemy w przeciwnym kierunku niż Jezus. Wskazał, że droga Jezusa, droga bezinteresowności, w świecie, który wszystko kalkuluje, ma swoją cenę. Podkreślił, że Boża ekonomia nie odrzuca i nie zabija. Disumana l'economia. Nieludzka jest ekonomia, w której 99 jest warte więcej niż 1, a jednak zbudowaliśmy świat kalkulacji, algorytmów, chłodnej logiki i bezlitosnych interesów. Interessi implacabili. Papież wskazał, że egoizm bardziej ciąży niż krzyż, a krzyż Jezusa burzy mury, umarza długi, anuluje wyroki i ustanawia pojednanie. Wśród niosących krzyż między stacjami były osoby niepełnosprawne, młodzież, migranci, wolontariusze i nauczyciele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie wypalajmy traw, apelują kolejny raz przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od kilku miesięcy jest tam susza hydrologiczna. Poziom wody jest zbliżony do tego, który zwykle był widywany w czasie wakacji. Nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do wielkiego pożaru, mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. Nadal w regionie, również w Biebrzańskim Parku Narodowym, panuje bardzo duża susza i bardzo duże zagrożenie pożarowe. Dlatego jesteśmy zdumieni, że mimo tylu apeli, z jakim zwraca się Biebrzański Park Narodowy, straż pożarna, policja, leśnicy, nadal dochodzi do wypalania traw i do kolejnych pożarów. Ponad 2 tygodnie temu w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło blisko 90 hektarów traw i trzcinowisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Villa Sacchetti. To jeden z nowych utworów z płyty zespołu Beirut. Płyty, która właśnie w ten piątek, Wielki Piątek, miała swoją premierę. A Study of Losses, czyli Studium Strat. Tak można przetłumaczyć tytuł tego albumu. Mało obiektywnie w trójce, Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Nasze spotkanie dzisiejsze będzie brzmiało inaczej, ze zrozumiałych względów, bo to przecież noc wyjątkowa w roku, z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, Świąt Wielkiej Nocy 2025. Muzyka jednak w większości nowa. W drugiej części naszego spotkania więcej utworów, które towarzyszą nam w tym czasie świątecznym już od lat. Beirut już za nami, a teraz czas na kolejną piosenkę, która zapowiada zestaw odnalezionych płyt Bruce'a Springsteena. Ten utwór nosi tytuł Blind Spot. We inhabited each other like some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my bristle. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by luck and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Blind Spot. To kolejna piosenka, jaką Bruce Springsteen ujawnił, przygotowując nas na 27 czerwca, czyli datę premiery tego zestawu jakże imponującego. Lost Albums, część druga jego Tracks, czyli płyt, które przeleżały swoje w szufladzie. To jeszcze na pewno nie ostatnie słowo Bruce'a przed premierą całego boksu. Blind Spot. To jest utwór, który będą mogli Państwo usłyszeć w roli piosenki dnia w Trójce w przyszłym tygodniu. I jeszcze jedna nowość przed nami. Zespół nazywa się Buen Camino. Płyta będzie nosiła tytuł Tango del Amor i jak dowiedziałem się z dobrze poinformowanych źródeł, ma się ukazać jeszcze przed wakacjami. To Artur Olender odpowiada za tekst i muzykę do tego utworu, a wykonuje go jakże liczny zespół, o którym więcej za moment, bo teraz już na antenie Trójki utwór zatytułowany Golgota. Oh, Tango del Amor to tytuł tej płyty zapowiadanej przez artystów już wkrótce ma się ukazać, jeszcze przed wakacjami. A zatem w kolejności wykonawcy tego utworu teraz Bartek Grzanek wokal, Wasim Ibrahim ut i wokal, Piotr Wyleżoł fortepian, Szymon Mika gitara, Max Mucha bas, Wojciech Fetkowicz perkusja, Krzysztof Cyran zaaranżował ten utwór, a na instrumentach klawiszowych gra Marcin Bors, który także zrealizował, zmiksował to nagranie. Artur Olender, tekst i muzyka. Utwór zatytułowany Golgota. Dziś w trójce w audycji mało obiektywnie usłyszeli Państwo tę piosenkę po raz pierwszy. Za moment spotkanie z naszym gościem. Gościem, którego doskonale Państwo znają z anteny trójki, bo dziś w audycji mało obiektywnie Bartek Wąsik opowie nam o swej nowej płycie Piano Ryzen. Gość audycji mało obiektywnie i tak się składa mój kolega z trójkowej anteny, Bartek Wąsik. Witam cię w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ogromnie się cieszę na nasze spotkanie. Przyznam szczerze, jestem twoim słuchaczem. Kiedyś co tydzień, teraz co dwa tygodnie. Pianokręgu w niedzielę o 11:00. I to jest muzyka, która Państwu towarzyszy na naszej antenie, a teraz porozmawiamy o płycie, która już jest, nowej płycie Bartka, Piano Ryzen. To najpierw rozszyfruj tytuł, coś z horyzontem po angielsku, dobrze kombinuję? Tak, tak, bardzo dobrze. To jest jakby taka najbliższa angielska wersja słowa pianokrąg, zresztą... Ta sama nazwa figuruje jako tytuł mojej audycji trójkowej i to jest w ogóle takie słowo klucz do mnie, tak mi się wydaje. I to jest też takie słowo, które w ogóle wymyśliłem parę lat temu i ono jest ze mną, jest blisko mnie i blisko mojego serca. Więc w ramach słowa piano horizon wchodzą dwa wyrazy, piano i horizon. W Polsce jest takie piękne słowo widnokrąg i w ogóle bardzo trudno jest je oddać po angielsku, ale to słowo widnokrąg, ono też miało właśnie swój jakby taki mocny, ważny wpływ na w ogóle istnienie słowa pianokrąg, dlatego że rzeczywiście wyobrażałem sobie jakby przestrzeń i też patrzenie w stronę horyzontu, patrzenie w stronę przyszłości, patrzenie w stronę gradientów, jakby takich zmian, które są na niebie często podczas świtów, podczas zmierzchów. To są takie magiczne godziny, które bardzo lubię i które już jako dorosły człowiek celebruję. Nawet te o świcie. Lubię bardzo wcześnie wstawać i wtedy dużo, dużo, dużo ciekawych pomysłów też muzycznych rodzi mi się w głowie. I one są zawarte, mam wrażenie, na tej płycie, bo słucham tej płyty i mam wrażenie faktycznie, jakbyś naprawdę wcześnie wstawał. How it all started, czyli to musi być jeszcze nawet przed świtem chyba, bo ta płyta tak się budzi powoli. Ta muzyka rośnie, jeśli można użyć takiego sformułowania. Zmienia swoje kolory. Ty uwielbiasz opowiadać o muzyce przy pomocy kolorów. Mhm. Twoje audycje są zawsze bardzo emocjonalne. Także te, do których zapraszasz gości. Bardzo lubię te programy, kiedy bierzesz na tapet jeden utwór i przechodzisz razem z gościem przez wszystkie różne wersje tych piosenek, ale nie o twoich audycjach dzisiaj rozmawiamy głównie, chociaż to się przecież bardzo łączy. Tak, to się łączy, to się naprawdę wszystko przeplata i ja często dziwię się swojemu życiu w ogóle, jakby dziwię się takim zdarzeniom, które nawet nie są jakby tak zawodowo spektakularne, bo nie mam tutaj na przykład na myśli, nie wiem, propozycji koncertu Filharmonii Paryskiej, że nie wiem, że nagle po prostu jest wow, coś takiego. Ale to są takie piękne, małe i jednocześnie jakieś takie ważne sploty, które definiują też mnie jako artystę, definiują mnie również jako człowieka, bo zawód pianisty, w ogóle muzyka jest takim zawodem 24 na dobę i właściwie on się nigdy nie kończy. Ja się z nim budzę i z nim zasypiam. I zarówno audycja, jakby mówienie o muzyce i opowiadanie słuchaczom w ogóle, czym jest dla mnie muzyka, jak ja ją odbieram właśnie poprzez kolory, poprzez emocje. To jest oczywiście bardzo, bardzo moje. Ja w ten sam sposób staram się grać. W ogóle też już parę lat temu na szczęście, nie wiem, porzuciłem jakąś taką skorupę hitynową, mam wrażenie, takiego uczniaka, jakby takiego wykształcenia i całej tej edukacji, którą miałem ze sobą. I pewnie to jest jakiś tam rodzaj dojrzałości, może to wszystkich spotyka, ale zauważyłem, jak bardzo dużo w ogóle też dla zachowywania się przy instrumencie, mam tutaj też na myśli ruch palców, ciała, jakąś swobodę, daje to, że nie myślę o tym, jak tutaj technicznie wykonać daną kompozycję, nawet swoją, tylko po prostu zagrać emocjami. Przez to, że współpracowałem się z różnymi wokalistami w swoim życiu, to też widzę ich ruchy na scenie, widzę to, jak się ruszają, że oni z mikrofonem mogą chodzić. To jest wspaniałe, że oni zrzucają w ten sposób też swoje napięcie. Ja nauczyłem się też to napięcie zrzucać przy swoim instrumencie właśnie też poprzez swobodniejszy ruch. Jest to taki rodzaj gimnastyki. Jakby to nie jest w ogóle też sztuczne, tylko to jakoś tak samo przyszło. Ale postanowiłem, zapytałem sam siebie, czemu właśnie nie możesz się jakby poczuć jak taki właśnie ktoś w ruchu, że żeby troszeczkę to ciało i te emocje, które są, naprawdę spróbować jakoś przełożyć od myśli, głowy, od serca i jakby to wszystko gdzieś tam się kumuluje w ramionach, barkach, przechodzi do palców, no i wychodzi jako dźwięk z instrumentu. Bo przecież na co my, laicy, chyba nie zwracamy dostatecznie dużej uwagi, to jest także praca fizyczna, granie na instrumencie, tak. Granie na fortepianie. Kręgosłup, jednak ta pozycja taka raczej wyprostowana, to jest jednak wyzwanie dla ludzkiego ciała po prostu. Tak, zgadza się, chociaż nie narzekam w ogóle odpukać na żaden ból pleców, ani karku, ani... Dbasz o siebie, wysportowany jesteś. Trochę tak, staram się dbać o siebie, żeby rzeczywiście ten zawód ciągnąć jak najdłużej. Zresztą miałem takie incydenty w swoim życiu właśnie zawodowym, tam już koło 10 lat temu złamałem prawą rękę i to w ogóle był bardzo, bardzo dla mnie trudny czas. Uratował zresztą mnie wtedy psychicznie i wyciągnął z opresji utwór Maurycego Ravela, koncert fortepianowy na lewą rękę, który po prostu... Mogłeś grać. Mogłem grać, tak. Co było ciekawe, ta prawa ręka zachowywała się wtedy przedziwnie, kiedy tylko ta lewa ćwiczyła, dlatego że leżała mi na kolanach, a jednocześnie palce same się też ruszały i to po prostu był taki no bardzo, bardzo dziwny, wzruszający moment. Ale już nie chcę, nie chcę do tego czasu wracać. Zdarzało mi się grać kompozycje, które trwały całą noc. To rzeczywiście wtedy była walka trochę z kręgosłupem lędźwiowym, ale też ze snem. Chciałem się rzeczywiście spać, ale wytrzymałem jakoś. I to był utwór Ricka Satie, który tak naprawdę jest, składa się z jednej kartki papieru, ale trzeba powtarzać tą kompozycję 840 razy. Więc to tyle trwa. Właśnie. Takie jest życie muzyka, proszę państwa. To nie tylko splendor, koncerty, wspaniałe chwile, ale także i takie momenty, kiedy mierzymy się z naszą biologiczną stroną, fizycznością, z takimi kłopotami. Ale wracając do twojej płyty. Pierwszy utwór, który pojawił się zapowiadając Piano Horizon, to był Song Without Words. Tak. Specjalnie tak to wymyśliłeś, żeby piosenka, ale jednak bez słów, chociaż ja słyszę w tym utworze gdzieś tam słowa, tylko to jest trudne do... Gdybyś mnie teraz zapytał, jakie to są słowa, to ja ci nie odpowiem na to pytanie, ale gdzieś je słyszę, to jest coś przedziwnego. Ja myślę, że w ogóle Felix Mendelssohn, gdyby teraz żył, to podszedłby do ciebie i by cię objął ze szczęścia, bo on właśnie tworzył takie kompozycje. On jest wynalazcą, że tak powiem, takiej formy romantycznej. Właśnie tworzył bardzo dużo pieśni bez słów, gdzie słuchając ich, mamy wrażenie, że kurczę, no tam są jakieś coś słowa. Tam jest. Coś tam jest, tylko nie umiemy ich nazwać. I ja tutaj absolutnie... nie wzorowałem się jakby na konkretnej kompozycji Mendelssohna, ale na tej formie, dlatego że też jakby ta forma idealnie i ten tytuł wpasował mi się właśnie w sam środek albumu. To jest też bardzo ważne miejsce, gdzie każda z kompozycji jest na tym albumie i właśnie Pieśń bez słów jest taką przełęczą, jest kompozycją, która jest dokładnie na środku. I jest też jedynym utworem, który jest napisany na fortepian solo. Reszta już jest z elektroniką bądź z nagraniami terenowymi. Ptaków jest sporo na tej płycie. Tak, jest sporo ptaków. I w tej kompozycji rzeczywiście jeszcze tak wchodząc głębiej, to tylko tak powiem, że ona jest w ogóle taką wersją w trybie molowym, czyli w takim smutnym, powiedzmy, w muzyce, ostatniego utworu, który już jest piosenką i który składa się tak naprawdę z tych samych fraz i który już jest w tej wersji durowej, w tej wersji pozytywnej. I tam właśnie już te słowa są. Wydaje mi się, że nawet w ramach doświadczenia ktoś, kto już będzie znał płytę, może sobie te słowa stamtąd skopiować do właśnie Song Without Words i one się mniej więcej powinny zgodzić. Zresztą takich różnych niespodzianek, rebusów, enigm. Jest na tej płycie bardzo dużo. Ja to zawsze lubię robić. I nawet nie chodzi mi o to, żeby potem tłumaczyć i sprawdzać, czy ktoś wie, o co tam chodzi. Ważne, że ja wiem. Otóż to. Piosenka ostatnia, o której wspomniałeś, tekst jest po polsku, a jednak tytuł jest po angielsku. Bo wszystkie tytuły są po angielsku, tak? Tak, tak. Zastanawiałem się właśnie nad tym, co zrobić. Ta piosenka miała nosić tytuł Odważne serce, ale w końcu została zmieniona na angielski tytuł We Used to Have Brave Hearts, czyli... Właściwie znaczy to samo. Trochę tak, ale... Ale nie do końca. Ale nie do końca, tak. Bo to jest tak, że zwykle mieliśmy odważne serca i jest to też takie... Albo kiedyś mieliśmy. Kiedyś, tak, ale to jest właśnie taka zachęta, znaczy jednocześnie jest to jakieś takie, wydawać by się mogło trochę smutne wspomnienie, no bo skoro kiedyś mieliśmy, to co teraz? Czyli teraz jakie nie mamy. Teraz? Właśnie, czy jesteśmy odważni, czy nie. Więc to jest jakby taki tytuł i też ta piosenka do w ogóle do takiego przemyślenia, do takiego własnego przemyślenia i proszę mi wierzyć, że ja takie przemyślenia mam w głowie. W ogóle też to jest dosyć ciekawe, bo ja jestem pianistą i rzeczywiście zaśpiewałem na tej płycie w ostatnim utworze. Ja się bardzo dużo zastanawiałem, co robić, bo ja w ogóle uważam, że nie mam za bardzo głosu i jednocześnie od samego początku, kiedy ten album powstawał, ja wiedziałem, że ta piosenka się musi znaleźć. Co myślałeś o tym, żeby zaprosić kogoś, kto właśnie, według ciebie ma głos? Właśnie chodzi o to, że to nie musi... nie zależało mi na tym, żeby to było doskonałe, tylko zależało mi na tym, żeby to było moje. Twoje. Tak, i zależało mi na tym, żeby to było prawdziwe i to naprawdę tutaj z pomocą... cały album zresztą nagrywał Leszek Kamiński, wspaniały reżyser dźwięku, który dawał mi otuchę, ale to też nie chodziło o to, żebym miał otuchę, bo się denerwowałem i tak dalej. Oczywiście się tam denerwowałem, tylko dla mnie to było samo wydarzenie, że ja ułożyłem tekst, że właśnie zaśpiewałem tą piosenkę. W ogóle ta piosenka to są to trochę takie... Ja ją traktuję jako, powiedzmy, bonus track, jak takie napisy końcowe po całości. Tym bardziej, że jest po utworze tytułowym, po Piano Rising, tak? Tak, po Piano Rising. Zresztą Piano Rising kończy się sekwencją muzyczną, która w ogóle zaczyna cały album. Mamy jakiś właśnie zamknięty krąg, mamy jakiś zamknięty cykl i potem wyobrażam sobie taką sytuację właśnie, kiedy siedzimy w kinie, kończy się właśnie ostatnia scena, robi się ciemno i wjeżdżają po prostu napisy końcowe i zaczyna się właśnie jakaś piosenka. To jest dokładnie ta sytuacja. Ta piosenka nie jest jakby clue. Ona nie jest jakby punktem kulminacyjnym na tym albumie, a jednocześnie, kiedy ktoś posłucha całości od początku do końca, ta piosenka będzie dla niego takim zwieńczeniem i tematów muzycznych, ale też mam wrażenie, że też jakieś może emocji, odczuć, które są w trakcie całego albumu, jest też jakimś takim wytłumaczeniem pewnych rzeczy. No, od samego początku wiedziałem, że to tak musi wyglądać, a potem zaczęło się właśnie klejenie, wymyślanie tych słów, ubieranie po prostu. Nigdy tego nie robiłem, więc no, jest to pierwsze. Jest też na tej płycie gość, o którym teraz opowiedz słowo albo dwa. Tak, w utworze Take My Hand, tak. Na wiolonczeli gra wspaniały Michał Pepol, który tutaj zresztą w Trójce też był gościem i którego kompozycję prezentowałem. Poprosiłem Michała o przygotowanie dla mnie partii wiolonczeli, ale tak naprawdę wiolonczel. Początkową sekwencję tej kompozycji stanowi krótki cytat z piątej symfonii Piotra Czajkowskiego, który nie wiem, od dziecka robi na mnie jakieś wstrząsające wrażenie. Zresztą ta kompozycja troszkę tak nawiązuje też właśnie w ogóle do samej struktury i budowy właśnie początku wolnej części piątej symfonii Czajkowskiego. To było piękne obserwować w trakcie nagrań, kiedy właśnie Michał nagrał jeden głos, potem do tego głosu dograł drugi, do tych dwóch trzeci i tak dalej, w końcu grał jakby był rozmnożony chyba razy 7 czy razy 8 i to było takie niesamowite właśnie słuchanie jakby tego procesu. Przyznaję się teraz, że ja też już zaufałem Leszkowi i Michałowi, więc w połowie tego czasu ja szybko musiałem wziąć papier nutowy i napisałem te frazy, które potem brzmią w tej kompozycji. Wiedziałem, że muszę Michała wykorzystać, skoro tam jest w tym studiu, a czegoś mi jeszcze brakowało. Zresztą to było dosyć ciekawe, że ja do studia poszedłem, wydaje mi się, z takim 70-procentowym przygotowaniem tego materiału. Że te 30% dałem sobie po prostu dałem sobie jakby taką swobodę w tych 30% i sam byłem ciekaw, gdzie to mnie zaniesie. I na początku w ogóle ten album miał być taką... miał być bardziej taki fortepianowy, jakby czysto fortepianowy, ale kiedy już dokonałem nagrań i słuchałem i przebywałem właśnie z całym tym materiałem, wiedziałem, że chcę wtłoczyć tam właśnie elektronikę, którą też wymyśliłem. A oprócz Michała, właśnie jego cudownej wiolonczeli, są też ptaki, głosy ptaków dwóch gatunków, chociaż może, nie, więcej, bo jeszcze w pierwszej kompozycji pojawiają się ptaki na koniec. To są moje nagrania terenowe, które zostały odszumione, wyczyszczone i w przedostatniej kompozycji Piano Horizon, gdzie pojawia się głos i ten duet, dialog żurawi, to ta ich rozmowa, którą nagrałem podczas wiosny w 2020 roku, to był początek w ogóle całego projektu. Kiedy nagrałem te żurawie, ja doskonale wiedziałem już na tych bagnach, co to są za dźwięki, że to był dźwięk C i dźwięk B. I każdy z nich właśnie rozmawiał sobie w tej swojej, że tak powiem, tonacji. Nagrałem je, wróciłem do domu i postawiłem akordy na fortepianie. I te akordy to były pierwsze akordy w ogóle całego projektu. I w tym momencie jakaś się taka rozlała aura, że ja wiedziałem, że po pierwsze muszę zrobić nowy album. Jeszcze nie wiedziałem o czym, ale tak jak czasami ktoś, kto potrafi czytać przyszłość, ja to jakby zobaczyłem tak na chwilę, ale ta chwila tak jakoś mocno we mnie została, że już potem starałem się jej szukać przez kilka miesięcy, tworząc tą muzykę. Tak pięknie o swej nowej płycie opowiada Państwu Bartek Wąsik w audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję Ci za tę muzykę. Ona na pewno będzie nam towarzyszyć w Trójce o tej porze, bo noc to też jest doskonały moment. Lubisz noc, prawda? Uwielbiam. To jest doskonała chwila na takie dźwięki. Przenosimy się w inny wymiar, mam wrażenie. Dzięki twojej płycie również. Bartek Wąsik, gość audycji Mało Obiektywnie. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. cicho śpisz na twoich plecach. Kreślę plany i wzywa mnie ktoś. To mój cichy głos w bijącym sercu. Song Without Words, a także Take My Hand i We Used to Have Brave Hearts. To trzy utwory z płyty Piano Horizon, płyty Bartka Wąsika. Artysta był dziś gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o tym albumie, ale jak było słychać, tych wątków jednak pojawiło się więcej w czasie tego spotkania na antenie Trójki. Oczywiście rozmowa z Bartkiem, tak jak i wszystkie spotkania z artystami, trafi do naszych podcastów. Wystarczy odnaleźć audycję Mało Obiektywnie na stronie podcastypolskieradio.pl albo w Państwa ulubionym serwisie streamingowym, tam, gdzie szukają Państwo ulubionej muzyki, także rozmów o niej. Polecam Mało Obiektywnie na naszych radiowych podcastach i oczywiście także audycja w całości do odsłuchania już wkrótce na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. To teraz przeniesiemy się myślą jeszcze tydzień do przodu. Do spotkania naszego już z 25 na 26 kwietnia. Zapowiadałem, że wybieram się do Wrocławia na 61. Festiwal Jazz nad Odrą i wszystko wskazuje na to, że tak się to poukłada, że za tydzień od północy do drugiej będziemy dla Państwa nadawać specjalne festiwalowe wydania audycji Mało Obiektywnie prosto z festiwalowego klubu Vertigo we Wrocławiu. To będzie właściwie środek programu festiwalu. Cały program oczywiście do odnalezienia na stronie jazznadodrą.pl. Ale także zapowiadałem jakiś czas temu, że będę miał dla Państwa zaproszenia na koncerty festiwalowe. No i dziś właśnie mam przyjemność na te koncerty zaprosić. A ściślej rzecz ujmując, chodzi o koncerty, które odbędą się 24 kwietnia o godzinie 18 w Impart Centrum. To najpierw będzie koncert laureata konkursu na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka. O 10 odbędą się przesłuchania finałowe 23 kwietnia, a 24 kwietnia o 18 laureat tego konkursu otworzy ten koncert. Potem także Daniel Herskedal Trio i James Carter Organ Trio. To o 18 w Impart Centrum wrocławskim. A tego samego wieczora o godzinie 23 przeniesiemy się do klubu festiwalowego Vertigo i tam koncert Special Quartet Henryka Miśkiewicza. I właśnie na te dwa wydarzenia, a właściwie kilka wydarzeń pogrupowanych w dwa spotkania, to o 18 w Impart Centrum i o 23 w klubie Vertigo, mam przyjemność Państwa teraz zaprosić. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę napisać, na który koncert chcą się Państwo wybrać, ten po 18 w Imparcie, czy ten po 23 w klubie festiwalowym Vertigo. Muzyka z nowej płyty Daniela Herskedala, z płyty Movements of Air. We belong to each other. Daniel Herskadal Trio z nowej płyty Movements of Air, którą usłyszymy na żywo 24 kwietnia w najbliższy czwartek w Impart Centrum. To w ramach 61. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, festiwalu pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. To będzie drugi set tego wieczoru. Pierwszy od 18 to koncert laureata Grand Prix konkursu na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka 2025. Trzeci set to także w Imparcie koncert James Carter Organ Trio. To o 18, a o 23 w Vertigo Jazz Club and Restaurant, czyli klubie festiwalowym Vertigo, Henryk Miśkiewicz, Special Quartet, The Music of Ptaszyn, to o 23. Jeśli Państwo chcą się wybrać na któryś z tych koncertów we Wrocławiu, 24 kwietnia w czwartek.